สำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เรามาทำความสงบกันก็ต้องให้สงบจริงๆความสงบเป็นยอดแห่งความสุขเป็นความสุขอันเป็นแก่นสารความสุขชั่วคราวเป็นความสุขไม่ยั่งยืนอย่าไปปรารถนามันให้มุ่งหน้าแสวงหาความสุขอันเป็นแก่นสารมันถึงจะสมดังความมุ่งหมายของตนเพราะความมุ่งหมายของตนแต่ละคนนั้นต้องการให้มีความสุขสม่ำเสมอไปไม่อยากให้มีทุกข์มาแทรกแซงเพราะฉะนั้นเมื่อความต้องการมีอย่างนั้นควรจะบำเพ็ญให้เป็นไปเพราะความสุขชั่วคราวเราได้รับมาแล้วนับชาตินับภพไม่ถ้วนให้ทวนทบทวนดูเบื้องหลังความเกิดมาสู่โลกอันเนี้ยชาติใดก็มาพบแต่ความสุขชั่วคราวแล้วมันก็มีความทุกข์มาลบล้างให้ความสุขอันนั้นหมดไปสิ้นไปอยู่อย่างนั้นแหละชาติใดก็ดีแม้เกิดมาในชาตินี้ก็เหมือนกันก็ลองพากันพิจารณาดูให้มันเห็นความสุขชั่วคราวที่เราได้รับอยู่นี่นะมันยั่งยืนหรือว่ามันเป็นยังไงมันมีความสุขมากกว่าความทุกข์หรือว่ามีความทุกข์มากกว่าความสุขอันนี้เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะพึงพิจารณาตัวเองมันถึงจะรู้ได้ให้ผู้อื่นพิจารณาให้ไม่ได้ความ แต่เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวมแล้วคงมีความทุกข์นั่นแหละมากกว่าความสุขเพราะอะไรจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยมันก็มีทุกข์อยู่สองอย่างทุกข์ทางกายนี่ก็ต้องได้ประคบประงมอยู่ตลอดเวลาได้อาศัยแสวงหาอาหารมาหล่อเลี้ยงเอ้าถ้าร้อนมาก็อาบน้ำหนาวมาก็ห่มผ้านั่งเหนื่อยก็เดินเหนื่อยก็ยืนเดินเหนื่อยก็ยืนหายเหนื่อยแล้วยืนนานไปก็เหนื่อยแล้วก็นอนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เข้าโรงพยาบาลกันลองคิดดูสิร่างกายอันนี้ต้องประคบประงมกันอยู่อย่างนี้มันยังพอประทังอยู่ได้ทีนี้ทุกข์ใจทุกข์ใจเมื่อกิเลสอันใดยังมีอยู่ในใจเนี่ยกิเลสอันนั้นก็มารบกวนอยู่บ่อยๆทำให้ใจฟุ้งซ่านเรื่อนร้อยทำให้ตัณหามันชักจูงใจให้อยากได้อะไรต่ออะไรในโลกไม่มีสิ้นสุดนี่ความทุกข์ใจที่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงมันก็เป็นทุกข์วุ่นวายหาความสงบไม่ได้บุคคลในโลกอันนี้นะถ้าไม่เห็นทุกข์กายทุกข์ใจอย่างว่านี่ มันก็ไม่แสวงหาทางออกจากทุกข์ก็นิ่งนอนใจก็มีแต่เพลิดเพลินอยู่ในกามคุณเมถุนสังโยคถือว่าเป็นความสุขสนุกสนานดีแต่ส่วนความทุกข์ไม่คำนึงถึงไอ้ความที่ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆไปไม่คำนึงถึงทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปไม่หยุดยั้งถ้าผู้ใดมาพิจารณาอยู่บ่อยๆมันก็ย่อมเห็นความเปลี่ยนแปลงไปของสรรพสิ่งทั้งปวงที่เกิดมาในโลกอันนี้นะทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีมันก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนั้นยิ่งอยู่พวกคนหนุ่มคนสาวก็จะสำคัญว่าร่างกายอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะกำลังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวร่างกายมันกำลังเจริญขึ้นเต็มที่ของมันเลยไม่นึกว่าร่างกายอันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรก็เห็นอยู่ไปก็มีความสุขสบายกินก็ได้นอนก็รับเต้นสามศอกออกสามวาก็ยังได้อยู่ร้องรำทำเพลงก็ได้อะไรอะไรก็ได้เลยสำคัญว่าตนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายก็เพราะมันติดความสุขชั่วคราวอย่างที่ว่ามานั่นแหละนี่มันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์อย่าไปหลงมันให้พากันตั้งสติสำรวมใจภาวนาลงไปกำหนดละอารมณ์ภายนอกอย่าไปหลงคิดปรุงแต่งยึดถือเอามันไว้เพราะสิ่งภายนอกมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมดนี้มันก็เป็นไปตามเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นมีเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเหมือนกันกับร่างกายนี่แหละเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาดูให้มันเห็นผู้ใดพิจารณาเห็นแล้วมันก็ไม่ปรารถนาแล้วเพราะว่าถึงได้มามันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันก็มีอันเป็นไปเช่นรถรางเนี่ยซื้อมาแล้วใช้ไปใช้มาก็ชำรุดทรุดโทรมลงไม่นานก็ทิ้งหาซื้อเอามาใหม่คนมีเงินน่ะคนไม่มีเงินก็เลยไม่ได้ใช้รถยนต์นั้นแม้สิ่งอื่นก็เหมือนกันเนี่ยมีความชำรุดทรุดโทรมไปเหมือนกันถ้าหากว่าทุกสิ่งมันเที่ยงมันยั่งยืนมันก็ไม่จำเป็นต้องไปดิ้นรนแสวงหาอะไรให้มากมายพอได้อันใดมาแล้วมันก็ไม่วิบัติไม่แปรปรวนไม่แตกดับอย่างนี้นะคนเรามันก็สบายสิในร่างกายมาแล้วร่างกายนี่ก็ไม่รู้จักทรุดโทรมแตกดับอย่างนี้จะได้อาศัยร่างกายนี่ตลอดไปเลยอย่างนี้นะมันก็ไม่จำเป็นต้องทำบุญทำทานปรารถนาไปพระนิพพานกันแหละเพราะว่าโลกอันนี้มันยั่งยืนแล้วนี่แล้วจะไปแสวงหาโลกอื่นใดที่ยั่งยืนอีกนี่แต่ปัญหาเป็นเช่นนั้นไม่มีอะไรยั่งยืนเลยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเพราะมันบังคับไม่ได้นี่ความจริงก็มีอยู่อย่างนี้นะควรที่จะรู้เท่าตามเป็นจริง เราเกิดมาอาศัยมันแต่อย่าหลงมันพระพุทธเจ้าทรงพระประสงค์อย่างนี้อาศัยร่างกายสังขารอันนี้อยู่ก็ดีอาศัยโลกภายนอกเช่นแผ่นดินต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำคลองพูดง่ายๆว่าอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่แหละอยู่จะรู้เท่ามันไม่ยึดถือเอามันมาเป็นของตนสักอย่างเดียวเป็นแต่เพียงว่าอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นอาศัยเพื่อบำเพ็ญสมาธิเจริญปัญญาให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนต่างๆนับตั้งแต่ร่างกายนี่แหละออกไปถ้าบุคคลได้มาทำใจให้เป็นสมาธิแล้วมาหัดเจริญปัญญาโดยน้อมพิจารณาร่างกายสังขารไอ้ที่ตนอาศัยอยู่นี่แหละอย่าไปพิจารณาอย่างอื่นเลยเพราะมันหลงร่างกายนี่แหละก่อนมันจึงหลงสิ่งอื่นนอกร่างกายออกไปถ้ามันรู้แจ้งร่างกายนี่ตามเป็นจริงแล้วไม่ถือมั่นมาเป็นของเราของเขาหรอกมันก็รู้แจ้งทะลุปูโป่งไปในสมบัติของผู้อื่นหรือในรูปร่างของผู้อื่นเพราะมันเรามองพิจารณาดูด้วยปัญญาแล้วเห็นว่ามีสภาพเหมือนกันหมดไม่แตกต่างอะไรกันแตกต่างแต่ลักษณะอาการเท่านั้นเองแต่ส่วนสิ่งที่ปรุงแต่งรูปนามนี่ขึ้นมาอันเดียวกันได้แก่บุญและบาปวัตถุที่บุญบาปตกแต่งก็ได้แก่ธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมจะเป็นร่างสัตว์เดรัจฉานก็ดีร่างมนุษย์ก็ดีเหมือนกันเลยอันนี้ไม่แตกต่างกันนะอีกอันหนึ่งไม่แตกต่างกันก็คือความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วแปรปรวนในท่ามกลางและแตกดับในที่สุดอันนี้ก็ไม่แตกต่างกันเลยในโลกสันนิบาตอันนี้นะผู้เรียนนักธรรมก็เรียนมาแล้วก็ทบทวนดูให้มันเห็นในใจของตนจริงๆแล้วมันจะไม่วิ่งเต้นขวนขวายหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ผู้ฉะนั้นเรียกว่าถือสันตุถีตามมีตามได้บุญตกแต่งให้อย่างไรก็จะบริโภคใช้สอยอย่างนั้นถ้าพูดมาถึงตอนนี้ถ้ามีใครถามว่าอ้าวถ้าคอยอาศัยบุญเก่าอยู่นั้นไปก็ไม่จำเป็นต้องไปทำงานหาเงินทองเข้าของไม่ใช่เหรอบุญเก่านั้นมาอำนวยผลให้แล้วก็เป็นสุขสบายไปอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือไปทำงานกากกรรมทำไมอันนี้ขอเฉลยว่าการทำความดีก็เพื่อละความชั่วออกจากจิตใจเพราะคนเรานั้นมันสะสมทั้งกรรมดีกรรมชั่วติดตัวมาทีนี้บุคคลจะไปเอาคาถาอาคมอื่นใดมาเสกเป่าให้กิเลสบาปธรรมกรรมอันชั่วมันถอนตัวออกไปจากจิตใจนี่ไม่ได้เลยไม่มีเวทมนต์กลคาถาใดๆในโลกไม่มีอำนาจบาดใจอะไรในโลกนี้จะมาขจัดกิเลสตัณหานี่ให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้ได้ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงพิจารณาเห็นแจ้งว่าการบำเพ็ญบุญกุศลนี่แหละเป็นเครื่องระงับอกุศลอันมันเกิดขึ้นในจิตใจนี่ซึ่งมันมีมาแต่ในอดีตบ้างสะสมเอาในปัจจุบันนี้บ้างก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วว่าบุญบาปมันเกิดที่ใจถ้าใจน้อมไปทางบาปไปคิดเรื่องบาปบาปก็เกิดขึ้น ถ้าน้อมจิตไปทางบุญกุศลจิตคิดไปทางบุญทางกุศลบุญกุศลก็เกิดขึ้นเมื่อจิตนี่พอใจในบุญในกุศลอย่างแรงกล้าแล้วก็ทอดทิ้งบาปอกุศลไม่คิดถึงมันไม่ปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนี้มันจะเกิดได้เพราะว่าใจของเรานี่ปรุงแต่งมันขึ้นมาดังนั้นการที่ได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยมันสำหรับสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นโดยลำดับเพื่อจะไม่ให้อกุศลมันตามมาทันไม่ให้อกุศลมาแทรกแซงในจิตใจความมุ่งหมายนะที่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัทละชั่วทำดีนั่นนะมันมีความมุ่งหมายอย่างนี้ดังนั้นน่ะให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ต้องบำรุงร่างกายอันนี้ไปการบำรุงร่างกายนี้ต้องอาศัยปัจจัยสี่แต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรายินดีตามมีทำได้ไม่ให้ทะเยอทะยานเกินบุญเก่าเกินวาสนาแต่เคยทำมาแต่ก่อนบุญวาสนาของตนอำนวยผลให้อย่างไรเราก็บริโภคใช้ถอยไปอย่างนั้นแล้วเราก็สร้างบุญกุศลเพิ่มเติมต่อไปการสร้างบุญกุศลนี่บุคคลไม่ทำการทำงานมันทำไม่ได้เช่นอย่างว่าการให้ทานอย่างนี้นะถ้าเราไม่มีวัตถุทานจะเอาอะไรมาให้ทานได้ลองคิดดูไอ้ที่เรามีให้ทานอยู่ทุกวันนี่ก็เพราะทำงานนั่นเองนะแล้วแต่ผู้ใดมีความรู้อย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นผู้มีความรู้ทางการทำนาทำสวนก็ทำนาทำสวนไปผู้มีความรู้ทางหัตถกรรมคือการช่างต่างๆก็ทำไปนี่นะจะตกลงว่าผู้ใดมีวิชาความรู้อะไรก็ทำหน้าที่ไปอย่างนั้นแต่ว่าให้ทำโดยทางสุจริตอย่าไปคิดทุจริตนอกศีลนอกธรรมนอกกฎหมายบ้านเมืองออกไปที่เมื่อทำการงานได้เงินทองเข้าของมาโดยทางสุจริตแล้วเราก็มีโอกาสได้ทำบุญถวายทานมีโอกาสได้วางมือเข้าวัดเข้าวาไปได้ไม่เดือดร้อนในเบื้องหลังไอ้คนไม่มีจะกินน่ะมันจะมีแก่ใจเข้าวัดได้อย่างไรอ่ะมันนึกถึงแต่ปากแต่ท้องหากินไปวันๆอย่างนี้นะมันจะมีโอกาสได้ทำบุญทำทานอะไรแล้วถ้าวันไหนไม่ทำงานก็เงินก็หมดแล้วก็อดอาหารแบบนี้นั่นแหละลองคิดดูคนเราอ่ะเมื่อฉลาดเกิดมาแล้วมามองเห็นว่าบุญเก่าที่ตนได้อาศัยมานี่มันจะไม่ยั่งยืนมันมีขอบเขตดังนั้นเวลาที่บุญยังให้ผลอยู่เนี่ยเราจะต้องรีบเร่งบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีให้เต็มที่เลยเมื่อไม่ได้ให้ทานก็รักษาศีลการรักษาศีลนี่พระพุทธเจ้าสอนให้รักษาเป็นนิจแหละดีมากจะไม่มีกรรมมีเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปถ้าผู้ที่ไม่สามารถรักษาให้บริสุทธิ์ได้ก็อย่าไปท้อถอยอย่าไปทอดทุระให้พยายามเราจะพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ต่อไปเมื่อพยายามอย่างนี้ไปมันก็รักษาได้ถ้าทอดทุระเสียไม่พยายาม สำรวมกายวาจาใจของตนอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมอย่างนี้นะศีลมันก็ไม่มีแล้ววันนี้นะของว่าใจไม่ปักไปมันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ว่าเกิดมาจากใจนะนี่เคยพูดมาแล้วนะมีใจเป็นประมุขมีใจเป็นประธานทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้นะเมื่อเราได้อาศัยร่างกายเป็นมนุษย์แล้วมันก็เหมาะสมแล้วนี่เพราะมนุษย์โสดไปว่าผู้มีใจอันสูงมีสติมีปัญญาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้รู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษได้ตามเป็นจริงตลอดถึงอริยสัจธรรมทั้งสี่บุคคลสามารถรู้ได้เมื่อทำใจสงบลงไปแล้วนะไม่ใช่หมายเอาบรรลุนะให้รู้ซะก่อนรู้ว่านี่คือทุกข์อย่างนี้นะเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เท่าเราก็อ่านให้มันออกในใจไว้นี่คือเหตุที่เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาความทะยานอยากตัณหานี่แบ่งออกเป็นสองประเภทตัณหาอยากทำความดีอยากพ้นทุกข์พ้นภัยอีกประเภทหนึ่งอันนี้เรียกว่าตัณหาในทางดีตัณหาอยากโลภอยากโกรธอยากหลงอยากมัวเมาต่างๆไม่อยากถอนตนออกจากกิเลสเหล่านี้อันนี้เราเรียกว่าจิตมันน้อมไปในทางบาปอกุศลเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตยังพอใจอยู่ในโลภในโกรธในหลงแล้วมันก็ทำชั่วโดยกายวาจาใจอยู่อย่างนั้นแหละมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังที่เคยพูดมาบ่อยๆแต่ก็ต้องพูดอีกเพราะมันหลายคนฟังบางคนก็ไม่ได้ยินที่แสดงแต่คราวก่อนอย่างนี้คนส่วนมากมันไม่ค่อยสนใจเรื่องเหตุปัจจัยของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นงั้นมันถึงละบาปบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญขึ้นในตนไม่ได้เพราะไม่สนใจนี่ถ้าสนใจพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ยินได้ฟังไปแล้วอย่างนี้ไปนั่งสมาธิภาวนาเพ่งพิจารณาดูล่ะมันก็เห็นนะเห็นบาปเห็นบุญอยู่ในใจนั่นเมื่อเห็นบาปว่ามันเป็นสิ่งก่อให้เกิดทุกข์นานาประการอย่างนี้ก็เบื่อหน่ายในบาปเมื่อเห็นบุญว่าบุคคลผู้สั่งสมบุญไว้ในใจบุญนั้นย่อมอำนวยผลให้เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าก็เมื่อมันคิดเห็นได้อย่างนี้แล้วใครเราจะไปสะสมบาปไว้ล่ะมันเห็นอย่างนี้มันก็ไม่เอาแล้วแม้จะเกี่ยวกับอาชีพก็ตามไม่ก็ต้องหาอาชีพอื่นอาชีพอันใดมันเป็นไปเพื่อบาปกรรมแล้วไม่ทำไม่เอาจับอาชีพอื่นมันได้ผลแต่น้อยก็ช่างมันได้อาศัยผืนแผ่นดินอันนี้ไปทำมาหาเลี้ยงชีพไปทำบุญกุศลไปรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาไปนี่ร่างของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราทำได้นะเช่นอย่างสัตว์เดรัจฉานมันทำไม่ได้เลยเพราะมันรูปร่างมันไม่อำนวยรูปร่างมันอำนวยแต่สมควรแต่มาเป็นผู้รับใช้มนุษย์เท่านั้นเองเช่นช้างม้าวัวควายอย่างนี้นะมันเกิดมามันก็มาสำหรับรับใช้มนุษย์จริงๆเลยเพราะมนุษย์เอามันมาเป็นสมบัติอยู่ในเรือนเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งเหมือนกันยานพาหนะต่างๆหมดนั่นนะดังนั้นแหละขอให้พากันเข้าใจเหตุปัจจัยของชีวิตแต่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ยกจิตใจให้สูงไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็จะกลับไปสู่กำเนิดสเดชานั่นอีกแล้ว ็จะไปเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนานๆให้พากันคิดให้ดีอย่าไปเข้าใจว่าตายไปแล้วจะไม่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันอย่างนี้เดียวว่าเข้าใจผิดไปเพราะสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ในจำพวกทุกขติภูมิอยู่ในจำพวกสัตว์สี่จำพวกคือสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์อสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันก็อยู่ในสี่จำพวกนี้เองจะไม่ให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วจำเป็นเราก็ต้องมาฝึกจิตใจนี่ให้มันหนักแน่นให้มันตั้งมั่นลงไปให้เกิดสติปัญญาเห็นแจ้งในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดังที่นำมาชี้แจงให้ฟังนั่นนะให้มันเห็นทุกข์ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้นะผู้ใดไม่เห็นทุกข์ผู้นั้นก็ไม่อยากออกจากทุกข์ก็มัวเมาเพลิดเพลินไปเห็นแต่ความสุขชั่วคราวในปัจจุบันติดอยู่ในแต่ความสุขชั่วคราวนั้นนั่นแหละท่านในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นผู้ประมาทผู้ใดสนใจแต่ความสุขชั่วคราวนะประมาทสิมันไม่ได้ทำบุญกุศลไม่ได้ชำระร่างตัวเองให้สะอาดอะไรมีแต่สะสมกิเลสบาปธรรมไว้ในใจทำใจให้มัวหมองไปอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตอย่างนี้นะเมื่อใจมัวหมองแล้วทุกขติก็เป็นอันหวังได้ก็ให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าผู้ใดมาฝึกฝนจิตใจของตนให้เบิกบานผ่องใสแล้วเช่นนี้ก็สุขติก็เป็นอันหวังได้ยังว่าผู้จะไปสวรรค์พูดง่ายว่าเมื่อมีจิตใจเบิกบานผ่องใสตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยและตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลความดีที่ตนทำมาบุญกุศลเป็นของสะอาดคุณพระรัตนตรัยก็เป็นของสะอาดเมื่อมาอยู่ที่ใจจึงได้ทำใจให้ผ่องใสสะอาดนี่อาศัยบุญกุศลนี่แหละเป็นเครื่องขจัดอกุศลออกไปจากจิตใจขอให้พากันเข้าใจการบำเพ็ญบุญกุศลก็มีอยู่สามทางอย่างนี้ไม่ใช่มีแต่ให้ทานวัตถุสิ่งของอย่างเดียวให้พึ่งพากันเข้าใจและตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญไปให้เต็มความสามารถของตนดังแสดงมา